بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع. وأما الغرض هكذا يا أبا عباس؟ نعم. وأما العرض أما العرض وأما العرض فإن اغتبته أما أبند وهشيمة نشيو بيند ونبوم سنجين يمت مسلم أو بهته أو كمزولية ورونغو أو شتمته أو كمتوسي فتكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده وتجكانوشا تجفتسيما قوى ميمين لكوى مرون مبيلة وليمتوى بقوى مبا وليفسيما مبيلياك كتو كما كده سيما مين لكوى مرون جامبو كما إليه لكوى سيساوى وأن تستحل من صاحبه na utaki kusamehewa na yule ulomharibia heshima yake. Hadha ilam takhsha idha lam takhsha ziada taghayud, hilo liwe hivyo ukiwa huogopei kuwa na hasira ziada na kukasirika na kuumwa. Wa illa ikiwa sivyo, falmarji'u ila Allahi liyardha anka, kurejea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akuridhie utubie kwake Subhanahu wa Ta'ala. Pengine waweza kwamba wewe huwezi kumkabili ule mtu ambaye wewe ulisema yale mabaya yake, au hakutaka kukusamehe, au wewe mwenyewe ukawa huwezi kumkabili, basi itakana wewe muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe. Ama fil hurma, ama ikiwa mtu atakuwa amemkhini mtu, fa in kuntahu fi maharimi, ukamkhini mtu kwa ahli yake, ahli yake, fatadhara ila Allah liyardha ank, vile vile yatakikana umnyenyekee Mola Subhanahu wa Ta'ala ulie ili Allah akusamehe. Si usifanye kama wanavyosema baadhi ya watu kuwa mtu akiwa amefanya kitu kama kile, amemkhini mwenzake katika ahli yake, ati atukue kisu siku ya Ijumaa, simama kwenye mimbara sema, bwana mimi nalala mke wako, mbona unipe tukua kisu unipige au nisame, huko kutangaziwa aibu au ni upuzi huo. Ni kitu kibaya sana hicho, lakini mwanadamu ndiye mwanadamu, ameumbwa kwa sababu ya kuteleza, ingawaje kuteleza huko ni kubaya sana. Ama fi dini, ama katika dini, ikiwa mtu amemkosea mtu katika dini, fa in fasaqtahu, ukimfanya ule mtu kwamba ni fasik, fulani fasik, ni hivi na hivi na hivi, au badda'tahu au kamfanya mubtadi', kama fulani mubtadi' kwa hivi na hivi na hivi, au dhallaltahu au kamfanya yeye ni mpotofu. Fatahtaju ila takdhibi nafsika, utahitajia kuikanusha nafsi yako. Inda man kafartahu, kwa yule ambaye wewe ulimkufurisha mbele yake au ulimbidisha mbele yake, sema na mimi sikule nasema neno si sawa bwana, fulani si mubtadi', wala fulani si fasikh, wala fulani si mpotofu. Ukanusha yale yote ulisema mbele yake. Wa antastahilla min sahibika in amkana kadhalik, na utake kusamehewa na huyo uliyozungumza hivyo, ikiwa jambo hili kama lile linawezekana kupatikana, ikiwa liko katika uwezo wa wako na kupatikana, basi ufanye hivi, ndio bora zaidi katika kutubia kwako. Nane, fa idha anta amilta ma wasafna, pindi utakapofanya yale tuliyokusifia yote hayo, wabarata nafsaka, ukaitenga nafsi yako, an ikhtiyari fi'liha, kuchagua kutenda dhambi hilo, fil mustaqbal, siku za mbeleni, faqad kharajat, faqad kharajta min adh-dhunubi kulliha, wewe umesamehewa na madhambi yote. Yote ambayo kwamba yeye amefanya hayo, moyo wake ukasalimika, akachagua usawa inayotakikana katika mustakbal, ametubia, amerudi nyuma, na atakuwa mtu kama yule amesamehewa madhambi yake. Wa in hasalat minka tabri'atul qalbi, na ikiwa wewe utakuwa ule mtu umejitenga na ule ubaya wake katika moyo, walam yahsul minka qada'ul fawat, wala isipatikane kwa wewe kuyalipa yale yaliyotangulia, wa irdha'il khusumi, na kuaridhisha watesi wako, fatabiatu lazima, zile madhambi zitakufuata za usingenyaji, wasairi dhunubin maghfura, na baki ya dhambi zilizosamehewa pia zitarudi pahali pake, kiwa wewe hutofanya kitu kama kile. Ni hatari kabisa haya mambo ambayo kwamba yanaelezwa hapa, ni jambo ambalo kwamba halimwachi mtu. Amba namba tisa, kala Sheikh al-Islam, man taba taubatan amatan, mtu akakutubia, mimi nimetubia kitu nimefanya basi kwa jumla, kanat hadhihi tauba muqtadhiya lighufrani dhunubi kulliha, hii tauba itakuwa ya lazimu kutokamana na kusamehewa madhambi yote. Watasihu min ba'di dhunubihi, watasihu min ba'di dhunubihi fila sah, na vile vile yasihi ukiwa watubia kutokana baadhi ya makosa waliyofanya, yafaa iwe ima itakuwa ni dhunuba amatan au baadhi ya dhunub, khilafa lilmu'tazila, kinyume cha mu'tazila. Ina maana kwamba mu'tazila haisihi kwao kutubia kutokana baadhi ya makosa waliyofanya, ataka utubia katika jumlatan makosa yote. Namba kumi, qala tibiyu man yatruku almaas, mtu yote anayeacha maasia, wayandamu akajuta ala fi'liha, juu ya kuitenda maasia kama ile, wayadkhulu fi al'amali salih, na vile vile yaingia katika amali njema, fa innahu bidhalika taibun ila Allah, huyo mtu ambaye ameingia katika kutenda amali njema na kwa yeye ametubia ameacha maasiya, fa innahu bidhalika taibun ila Allah, mtu huyo anazingatia kwamba asharudi kwa Mwenyezi Mungu na ametubia, muthaban mardiyan inda Allah, amepata thawabu na ameridhiwa kwa Mwenyezi Mungu, sala mukaffiran lil khataaya muhassilan lil thawab, amesamehewa madhambi yake na amejipatia thawabu mtu kama yule. Wallahu yuhibbu at-tawwabina, Mwenyezi Mungu apenda wenye kutubia, wayarifu lahum haqahuma, anawajulia haki zao wale wenye kutubia, wataibu min adhambi, na mwenye kutubia kutokana makosa, kaman la dhamba lah, mfano wake ni mfano wa mtu asokuwa na dhambi, akisamehewa Mwenyezi Mungu akikubali toba yake, basi atakuwa ni mtu ambaye amepata thawaa, amepata khairi kubwa sana. 11 Ibn Rajab asema faida ya 11, alhamu bisiyya, kukusudia kufanya baya. Alhamu bi'ana qasd, min ghairi amali lillah, basi na kuitenda. Asema tarata saa nyingine yatruku alhamu, atayacha kile aliyokusudia, li khaufin min Allahi ta'ala, kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Huyu mwenye kukusudia kufanya jambo baya analiacha lile jambo baya kwa sababu yamuogopa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi yuktabu lahu biha hasana, hili atakuwa anaandikiwa jema. Lima fi alhadithi alqudsi, kulingamana na maana inayopatikana katika hadithi alqudsi. Hadithi alqudsi ni hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio amepokea. Na qudsi bimaana mutahhar, kwa sababu tuitegemeza katika dhati ya Mwenyezi Mungu iliyotakasika. Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ma tarakaha min jarra'i, hakika silinginelo ameacha kufanya lile kosa huyu mja baada ya kukusudia kulitenda, isipokuwa ni kwa sababu yangu. Min ajli jarra'i bi'ana min ajli wa sababi, mja akawa ameacha lile kosa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kwa ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na utisho wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atapata thawabu kubwa na msamaha atapata. Wa taratan sangini yatrukaha khawfan min al-makhluqin, sangini mtu anakusudia kufanya baya, amaasi Mwenyezi Mungu, lakini akaogopa binadamu kwa kutenda jambo kama lile, anaogopa wanadamu. Au muraatan lahu, au yafanya hivyo kwa sababu aria ye haacha, kwa sababu ya aria kwamba ye hafanyi mabaya. Fakat kila imesemwa innahu yuaqabu ala tarkiha, huyu ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu kwa kuacha, madamu ameacha kwa ajili ya binadamu. Bihadhihi niya, kwa nia hiyo ya kwa ajili ya binadamu. Lianna taqdima alkhawfi almakhluqin, kutanguliza khofu ya waja Mwenyezi Mungu ala khofi llahi, juu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Muharramu ni haramu, ni haramu. Kwa hiyo madamu umewacha jambo kama ile kuogopea binadamu, si kumwogopea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe hutopata thawabu, hupewi thawabu kwa kuacha jambo kama lile. Nia yako tofauti. Wa insana, hata kama fanya bidii, atafanya bidii fi husuli al-maasiya, kupatikana ile maasiya, bima amkanahu, kwa kitu kinachomwezesha yeye akapata zile penyenye na njia za kuweza kufanya jambo kama lile. Falam yaqdir alaiha, akawa hakuwezi, pamoja na kuampata zile njia. Fa innahu yuaqab, huyu ataadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anastahili kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha iltaqa almuslimani bisayfayhima falqatil walmaqtul finnar. Fahamu vizuri, wanapokutana Waislamu wawili, kila mmoja na upanga wake, yule mwenye kuua na mwenye kuua wote motoni. Sahaba akamuuliza, ya Rasulullah, huyu ameuawa, je, huyu mwenye kuua? Sema, innahu kana harisan ala katli akhihi, yalikuwa anapupa sana, leo angepata nafasi angemaliza ndugu yake, lakini katanguliwa bahati mbaya. Ametanguliwa tu bahati mbaya, lakini si kwamba huyu bwana kamdulala yalikuwa pia yuko tayari kummaliza ndugu yake. Kwa hivyo mtu anapokuwa ameacha, amekusudia kufanya jambo baya na asilitende, kwa kauli ya Ibn Rajab ametaja hapa kwa sababu mbili, sha maache ule mwenye kukusudia kufanya ile baya kwa kumwogopa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo ataandikiwa thawabu kwa hadithi innama taraka min jarrai. Ama akiwa ameacha kwa kuogopa binadamu au kwa kujionyesha wanadamu kwa mimi sifanyi maasia, basi shaya ashasema kwamba ni mcha Mwenyezi Mungu atashasema خلاص hakika huyu bwana atateswa kutokamana na kule kuacha kwake ile jambo kwa ile nia aliyokuwa nayo kwa sababu liana taqdima khauf al-makhluqin ala al-khauf ala khauf Allah muharram ni haram asema mtu amefanya bidii tafanya jambo la maasi kwa kila kitu ambacho kitaweza kumwezesha afanye ile jambo la maasiya lakini hakuweza kutenda ile maasiya huyo atateswa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana hiyo nia kama alivyosema mtume daltaqa almuslimani bisayfihima mpaka mwisho rawahu al-bukhari wa muslim hadithi pokewa na bukhari na muslim naam اما ان انفسخت نيه الهامي بالمعصيه لو كيوا اتيبدلش نيه يله mwenye kukusudia maasi badilisha nia wafatarat ay ikadhufika azimatuhu nia yake yale alianza kuwa na hamu ya kutaka kutenda lakini ikawa sasa infasakhat niyatul ham ikarudi nyuma na ikabatilika akawa ile maasi ya ile moto hana tena wafatarat ikadhufika azimatuhu ile azima yake ya kwenda kufanya ile maasi ya min ghairi sababu nuno basi na sababu kutokana naye huyu bwana fahal yuaqabu ala ma hamma bihi min almaasi am la sasa huyu atateswa kwa kuwa amekusudia yale aliyokusudia katika maasi au hatoteswa mtu ametia nia mtu ametia nia halafu akaibatilisha ile nia ule mwenye kutia nia kutenda maasi akaibatilisha nia na nia ikadhoofika na matakwa yake haikutimia basi na sababu kutoka kwake je huyu atateswa kutengamana na nia yake aliyotia kutokana na maasi am haandikiwi madhambi ulama sema ala kismain huyu tendo lake hii wamejibu ulama kwa nukta mbili ahaduma moja an yakuna alhamu bilmaasi khatiran khatara awe ule mwenye kukusudia na kutia nia kwa kutenda maasi ni kitu tu kimepita katika wazo lake ni kitu tu imepita katika wazo lake walam yusakin sahibahu na hakukaa na ule aliyokusudia kufanya maasi na yule ولم يقعد قلبه عليه موي wake haikutulia katika maasi yake fahadha maafun lahu atasamewa moyo haikukereka na ile maasi kwa nini sifanye kawa ya mghasila katulia bali ni wazo tu limempita mara moja pa wala hakutafuta ule mtu ambaye kwamba amekusudia kufanya maasi naye akatulia naye akazungumza naye la huyo atasamehewa kwa sababu hajafanya lolote qawla bila an taqa'a nafsu ni batikane kutokana ile nafsi maasiya ile watadumu na ikadumu wa yusaki sahibuha na kana ule anayefanya na ile maasiya fahadha idha nu'an ni sampuli mbili alawalu ya kwanza ma kana amalan min amali qulubi ikiwa ni maasiya ni matendo ya moyo kashaki fil wahdaniya kama kuwa na shaka upweke wa Allah Mungu ni moja au vipi? Au kuna wengine na kama mtu ameingiwa na shaka. Au nubuwa akaingiwa na shaka utume wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mtume si mtume. Au al-ba'th au akaingiwa na shaka kufufuliwa na kutofufuliwa. Kuna kufufuliwa kweli bwana? Au hatutofufuliwa kwa na shaka sasa mtu kama yule. Au nahwi dhalika mfano kwa min suwaril kufri katika picha za ukafiri. والنفاق نوفا فهذا يعاقب عليه العبد وفكرة كما هي مجا تتسوى ويصير به كافر ويصير به كافرا ناتكوك وفكرة هي كافر أو منافقا منافق ويلتحق بهذا سائر المعاصي نينكوتانيشوا na hukumu hii maasi zote zilizobakia almutaalliqa bilqulbi na fungamana na moyo inabandikwa kwamba hukumu yake ni kadha na ametenda maasi kama hili ama ya pili ma lam yakun min amali qulub si amali qulub haifungamana na moyo bal min amali jawah ni vitendo vami ya viungo kazina wa sariqa kama kuzini au kuiba والقتل قوة ونحو ذلك فنوع ني أعمال القلوب فالراجح من أقوال العلماء قول ينقوه كتك أقوال العلماء أنه يؤاخذ به كبيعة تسوى ونية كما إليه وهو قول أكثر الفقهاء عند قول علماء وينجي والمحدثين علماء الحديث من أصحابنا wale wafuasi wetu asema sheikh wa ghairihim na wasokuwa hapo bila shaka takwa ni huyu alisema hivi ni mmoja katika aima wakubwa طيب kama wastadallu biqouli ta'ala wakatakuwa dalili yani neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukutilia nguvu kauli ya kwanza ma lam yakun min amali qulub bal min amali aljawar ikiwa ni matendo ya viungo kazina wa ghairi asema kwamba kauli yenye nguvu ni lazima watapatilizwa kwa tendo kama lile kama alivyosema ulama wa hadithi na wengineo na dalili waliochukua ni kauli ya Mwenyezi Mungu katika sura Baqara aya 235 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحَذَرُوهُ يُوَيَنِي يَقُوَ أَمْبَا مُنْيِزِ مُنْغُ يُوَجُوَ يَلَيْمُ لِيُنَاوِ كَتْكَ نَفْسِ زَيْنُ نَمُنَا يَوَازِ بَسِ فَحَذَرُوهُ مُوَيَنَا تَحْذَارِ نَمُنْيِزِ مُنْغُ نَيَلَيْ أَمْبَايُ مُلِيُنَاوِ كَتْكَ نَيُزَيْنُ وَحَمَلُوا قَوْلَهُ وَكَيْبَبِشَ مَعْنَى نِنُ لَكَ Mtume sala inna Allah tajawaza li umati Mwenyezi Mungu amesamehe umma wangu amma hadathat bihi anfusaha kile kitu ambacho kwamba wamewaza katika nafsi yao Mungu amewasamehe ma lam tatakallam bihi mda ummati Muhammad hawajazungumza jambo lile au taamal bimuqtadaha au kuifanyia kazi kwa muqtada wa tamko kama lile na nia kama ile atasamehewa rawahu al-Bukhari wa Muslim على الخطرات الخطرات هي ما يجول في فكر الإنسان خطرات يعني مواز يعني يبيت كتك فكرة ابن آدم وغالب ما عقد العبد قلبه عليه سانا نيالي مواز أن يقوم بأمتو أنا فنغمانشا نمويوك أنا فنغمانشا نمويوك فهو من كسبه ni tumo lake ilo wa amali hii na matendo yako fala yu'fa anhu hatosamehewa jambo kama lile funzo la 12 idha ata almu'minu bitawbatin nasuh mu'min akija na tauba kikweli kweli kharaja min dhunubihi zahiran kharaja min dhunubihi tahiran kayawmin waladathu umu mu'min akija hali ya kuwa ametubia toba ya kikweli kweli amejivua kutokamana na madhambi yake na kutakasika kama siku alipozaliwa na mamake alikuwa hana makosa kwa hivi wa ahabahu Allah azza wa jalla Mungu atampenda mja kama yule mja ambaye kwamba yeye ametubia kutokamana na makosa yake Mungu yampenda wa hasala lahu min al-ajri atapata thawabu mja kama huyo na malipo wa thawabu na thawabu wal baraka na baraka wa rahma na Mwenyezi Mungu atampa rahma mima la yuhitu bihi wasful wasifin rahma ambayo kwamba iwezi ikazunguka sifa wenye kuisifu kiwango chake naam hawezi umeona mna gani Mwenyezi Mungu atampa rahma ambayo kwamba hawezi akaizunguka rahma kama ile Mwenyezi Mungu atamtambulia mja wenye kusifu وحصل له الامن جامو لينا تكلفات تطاطا وسلام دنياني واخره وخلاص باذن الله تعالى na ataepukana na adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ule ambaye atakayetubia. Hiyo ni namba 12. Ama 13, wa ahlul qilbati wa ahlul qiblati thalathatu aqsam. Waislam, ahlul qibla ni waislam. Waislamu wagawanyika sampuli tatu. Faizuna, kuna wakufaulu. Wamuadhabuna, kuna wakuteswa. Wanajuna, kuna nakusalimika. Hawa kwanza ni faizuna, umefaulu hapo, ni kundi hilo. Allahumma ja'ala minhum. Wamuadhabuna, na kuna wengine wataadhibiwa kwa yale makosa walioifanya. Wanajuna, kuna wengine wataokoka, bimaana yaslamuna min adhabi Allahi subhanahu wa ta'ala. Alfaizuna, kina nani watakaofaulu? Hum imma muqarrabun au min ashabil yamin. Hawa ni watu ambao kwamba imma wako karibu na Allah au ni watu wa wanaopewa vitabu kuliani mwao, ni watu wema. Wa haulai humul ladhina ahkamu asal iman, hawa ndio waliodhibiti misingi wa imani, wamedhibiti. Waqamu bi jami' al faraid, wakasimama kuyatekeleza maamrisho yote ya faradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanabu al kaba'ira, wakajitenga na madhambi makubwa. Walam yusirru ala saghair, wala hawakukakamia katika kutenda madhambi madogo madogo, kawaendelea nayo. Fahaulai imma yaltahiquna bilmuqarrabin, imma hawa watakutanishwa na wenzao waliotangulia walokaribu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambao ni ashabu lyamin, au bi ashabi lyamini bihasbi imanihi wa yaqini, au atakutanishwa na ashabu lyamin kulingamana na imani yake na yaqini alikuwa nao. Waman ata bikabirati, mtu yote atakayekuja na dhambi kubwa, au ahmala wajiban, akaipuzia jambo ambalo kwamba ni wajib, au taraka alislam, akaacha Uislamu, thumma taba taubatan nasuha, kisha akatubia toba ya kweli kweli, kabla qurbi alajali, kabla ya kukaribiwa na muda wa kufa, ulhiqa biman lam yartakib, huyo atakutanishwa na hukumu ya wale ambao kwamba wasofanya madhambi. Atakuwa kayomin waladatu umu. Limadha? Lianna taiba min dhambi kama la dhamba la, mwenye kutubia kutoka na dhambi kama hajatenda dhambi. Tayib. Ama almuadhabuna, ama wale watakaoteswa, fahumu alladhina matu qabla tauba min alkabira, ni wale walokufa kabla ya kutubia kutokamana na madhambi makubwa waliotenda. Na madamu wewe umekufa pasi na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, hata ukawa na madhambi sampuli gani, ina maana kwamba takunu min ahli janna idha kunta min ahli tauhid. Fanya kosa utakalofanya, madamu wewe hujamshirikisha Mwenyezi Mungu, basi utaadhibiwa kwa kiasi anayoona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala utatolewa, kwa sababu hawa ndio wale wanaoitwa jahannamiyun. Kuna watu katika sisi Waislamu watachomwa mpaka gauke awe kama makaa. Allahu alam ni muda gani watachomwa, halafu watatolewa, watolewe motoni kwa shafaa ya mitume na wengineo. Akisha tolewa hawezi kuenda peponi moja kwa moja, kwa sababu si msafi huyu, hadha mudhnib, apelekwe katika naharul haya. Kuna mto kule, aingie mtu pale, asafishwe, atakate, awe nyeupe kama pamba, hapo ndo atakwenda wapi? Peponi. Janna alinsani idha kana mutalabisan bil awsaq la yadkhulu fil janna, aljanna makanu nadhifu idda li annas taharu anfusahum min almaas. Na tayib, فهؤلاء هوا على خطر وكتك خطاري المعذبون وكتك خطاري ولي أبا كوابا مكوفا قبل هواجة توبية قلتك بأن ماذا بمكوبا ولوتين فهؤلاء على خطر وكتك خطاري الله أكبر وهم تحت مشيئة الله تعالى وواتقوا تشيني ما تاكوا يا الله بلي أتكفو تاكا ينيبو أتكفو كوين إذا مات قبل توبة وعذب أكيف قبل كتبية نكاذبي فإن عذابه بحسب قبح الكبائر ومدة إسراري هي عذاب ياكي تاكوا كل إنجمالا نيالي مبايا ما كوبا لوفانيا نمدى عليو ككمية كون رينا yale mabaya aliyokuwa akiyafanya. Ama sehemu ya tatu, ama najuna ama watakaosalimika, wayuradu bin najati salama, yatakikana. Yani maana yake ni kwamba anajani usalama, kuokoka na kusalimika na moto wa Allah fakat peke yake, min aladhabu, kutokana na adhabu. Yeye ataokoka na adhabu tu. وهم قوم نعاون واتوا لم يخدموا ها فينخلع عليه حوجا فانيا مزوري لم يخدموا فينخلع عليه حوجا تميكيا هنا وكوا ساسا ni wenye kudaiwa katika kufanya yale mabaya lam yakhdimu يعني العذاب لا هو السيئات هوا كتميكيا كفanya مبايا وتجيفوا يعني مبايا فينقلوا عليهم وتجيفوا ولم يسروا ولا هوا ولم يقصروا فيعذبون ولا هوا كفanya مبنغفوا لكيني وتعذبشوا كسابوا ومن فيكا بلا من يزمون كوسا هوا تعذبوا وفيه بمجانا كوانبا ني ni najuna watasalimika haina maana kwamba watachomwa wa hum qaumun lam yakhdimu fayanqali alayhim wa lam yaqsuru fayu'adhabun wa yushbihu an yakuna halal hal an yakuna halul lil majanin huwa afanana hali yake kuwa kama mfano mwandazimu wa auladul kufar na watoto makafiri walladhina lam tablughu da'wa na wale ambao kwamba hii da'wa ya Kiislamu haikuwafikia فلم يكن له معرفة هنا معرفة ولا جهد ولا هكوبينغا هجو لولوتي قوس دعوة الإسلام ولا هكوبينغا كيتو تشوتا كتكا وإسلام ولا طاعة ولا معصية هنا طاعة ولا معصية ويصبح أن يكون أصحاب العرف بلي بلي أفا أوي كتكا أصحاب العرف أصحاب العرف نواني أبا كوانبا استوت سيئاتهم وحسناتهم watakuwa si watu wa motoni wala watu wa peponi lakini watatumia ujanja sema ya Allah angalia mimi nisongeshe kule karibu na mlango wa pepo nasongeshe basi ya Allah tuko juani hapa tusongeshe kule kwenye kivuli kidogo Mungu anaangalia atafikiri watamdanganya Mungu mwisho waingie peponi ashabu al-araf mastawat alayhim siyatu ala kulli watakuwa hawa watu sampuli tatu hawa watakao faulu na watakawaadhibiwa kwa makosa na wakafaulu na wale ambao kwamba watakaosalimika haina maana kusalimika kwamba hawatoadhibiwa la akasema hawa watu watafananishwa na wale wandazimu na watoto wa kikafiri na wale ambao kwamba da'wa haikuwafikia ambao hawajui maarifa yote wala hawajapinga lolote katika dini wala hawana maasi wala hawana taa هذا حديثنا اليوم حديثيات نعم نعونا وقت هاي تسامح الوقت لا يسامحنا نعم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم